Book 2 59 59 في مكتب البريد در اداره پست أين يوجد أقرب مكتب بريد؟ پستخانه بعدی کجاست؟ هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ تا پستخانه بعدی خیلی راه است. أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ صندوق پست بعدی کجاست؟ أحتاج لبعض طوابع البريد. من تعدادی تمر لازم دارم. لأجل بطاقة ورسالة. برای یک کارت پستال و یک نامه. كم أجرة البريد إلى أمريكا؟ هزینه ارسال به آمریکا چقدر است؟ كم وزن الطرد؟ وزن بسته چقدر است؟ هل يمكنني أرسلها بالبريد الجوي؟ می توانم آن را با پست هوایی ارسال کنم؟ كم يحتاج الوقت حتى يصل؟ چه مدت طول می کشد تا محموله به مقصد برسد؟ أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ کجا می توانم تلفن بزنم؟ أين توجد أقرب كابينة تليفون؟ باجه تليفون بعدي كجاست؟ هل عندكم بطاقات تليفون؟ كارت تليفون داريد؟ هل عندكم دليل تليفون؟ دفترش تليفون داريد؟ هل تعرف مفتاح النمسا؟ پیش شماره کشور اتریش را می دانید؟ لحظه، سأبحث عنه. یک لحظه، می روم نگاه کنم. الخط مشغول باستمرار. تلفن همیشه اشغال است. ای رقم الذي اتصلت به؟ چه شماره ای را گرفتید؟ یجب اولاً ان تضغط الصفر. ابتدا باید عدد صفر را بگیرید.